Nega yaralding o'zi shuncha g'amu tashvishlar ko'rardi ko'rning ko'zi bo'lganda shuncha ishlar nega yaralding o'zi shuncha g'amu tashvishlar ko'rardi ko'rning ko'zi bo'lganda shuncha ishlar bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am Bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am ana shunday ahmoqlar bosib ketdi dunyoni har biri o'zin oqlar ne bo'lar chiqsa joni ana shunday ahmoqlar bosib ketdi dunyoni har biri o'zin oqlar ne bo'lar chiqsa joni Bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am Bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am Bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am Bular soldatning g'ami mayli qancha bo'lsa ham mingtami 10 mingtami kattalarga nima g'am kattalarga nima g'am